گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 283. برفت از خود چو بر ما آمدی، دل برفت از خود چو بر ما آمدی، اندر آ جانا که بر جا آمدی. برفت از خود چو بر ما آمدی، اندر آ جانا که بر جا آمدی. چون شنیدی ناله پنهان دل، همچو جان در جسم پیدا آمدی. Thank you. همچو جان در جسم پیدا آمدی. که گوی خم چوگان تو نیست، خصم را پای گریز از سر میدان تو نیست. تا سر زلف پریشان تو در جمع آمد، هیچ مجموع ندانم که پریشان تو نیست. دل نمانده است که گوی خم چوگان تو نیست. Oh. سر زلف پریشان تو تا سر زلف پریشان تو مجموع ندیدم که پریشان تو نیست یا پریشان تو وندران کس که بسر دارد و حیران تو نیست موسیقی من درام کس که بسر دارد و حیران تو در تو حیرانم و صاف معانی که تو را من در اون کس که بسر دارد و حیران تو گر تو را هست شکیب از من و امکان فراغ به وسادت که مرا تو قطع به وسالت که مرام طاقت هجران تنی ای ای بهار سبز و تر شاد آمدی، ای بهار سبز و تر شاد آمدی، وی حیات جان و سر شاد آمدی. پای خود بر تارک خورشید نه، ای تو خورشید و قمر شاد آمدی. Yeah. همیشه شاد و همیشه خوش باشی. گلهایی که نثار شد از برنامه شماره 283 گلهای رنگارنگ بود که به اهتمام آقای جواد معروفی با شرکت آقای عبدالوهاب شهیدی تنظیم گردیده. آهنگ و ترانه از شیدا، اشعار از مولانا و سعدی، گوینده روشنک.